Zagramy teraz nacjonalistyczną piosenkę Band UPA pod tytułem... Nie, chwileczkę, momencik, proszę, sekundę. Tej piosenki nie będzie. Ich już nie ma, w związku z czym nie ma potrzeby śpiewania tej piosenki.